ulicach. Nietypowy dzień, przypatruję się niebu. Zagadka, ktoś jakby podsuwa mi rebus. Nie bój nic, to pewnie nieporozumienie, że ten typ milczy jak wrogiego obozu jeńc. Nie wiem gdzie on jest, sam zgadnij. Jego brat powiedział, nie ma go dwa dni. Wpadnij szybko, mes, na jakiś pomysł. Dosadniej poszukaj go, daj nadziei płomyk. Dzwonię, jego starsza mówi: Piotrek wziął kluczyki, zniknął na dłuższy okres. Więc musisz dotrzeć tam gdzie się ukrywa, bo znasz go, wiem, że dużo czasu spędzał przy was. Myślę, może to z powodu ex-uni, brak zaufania, kolejny seks unik. Ale spotkałem ją jeszcze w tym kwartale. Mówiła: między nami luz, po co ten red alert, ej. Ja nie wiem gdzie ten typ może być. Ja nie wiem, muszę znaleźć go dziś. Ja nie wiem gdzie ten typ może być. Ja nie wiem, muszę znaleźć go dziś. Słuchawce głośno strzegnie wprost, że minęły dwa dni, papieros przełyk, smol i ostatni. W dymie widzę jego krzywdę i tą wiadomość zawikłaną jakby szyfrem. Dziwne, dzwonię, pytam, no co z tym zrobić? Słyszałem, wziął nawet swojej siostry kombi. Jadę sprawdzić jego dąby, znaleźć straszny bubel. Rzeczy z szafek leżą wywalone hurtem. Świeci jego osoby pustka, chłód niepokoju mózga, jak na podłodze pluskwa. Myślę, co to kurwa napad? Patrzę dalej, leży otwarta mapa, kiedy zaznaczam na niej trasy swoich eskapad. Mam mes z kołu i benzynę dla kół. Zaraz się pakuj, chyba znam trasę jego szlaku. Ja nie wiem gdzie ten typ może być. Ja nie wiem, muszę znaleźć go dziś. Ja nie wiem gdzie ten typ może być. Bierzemy strzały, uruchamiamy napęd. Blef mówi, znajdź go, to brzmi jak apel. Patrzę na mapę, widzę to jak as w kartach. To miasto, to miejsce oznacza farta, bo mam tam znajomego ziom Arkadiusz. Zanim zapytałem, on jakby zgadł już. Nie słyszał żadnych wiadomości o wypadkach w radiu, więc mam już spokój jak po relanium. Potem pytam o kombi, kilku przechodniów mówią, gdybym takie widział, pewnie bym się podniósł. Prawdopodobieństwo mniejsze niż w lotto, że takie fury tutaj nikt by nie obciął. Więc me spędź dalej, trzeba go znaleźć, ale nie wśród tego miasta, ale tu go nie ma, wykonajmy tranzyt. Zyskamy więcej szans, gdy zmienimy miasto. Nie chcę, by tę misję zakończyło fiasko. Szukamy, mija godzin mniej niż tuzin. Nadziei zasób, dawno się zużył. Koniec, może masz jeszcze jakiś pomysł? Koło mnie nagle dostrzegam komis. Widziałem kombi, to chyba ten egzemplarz. Porównajmy z numerami stempla w dokumentach. Wynik to ten samochód. Właściciela pytam, jak się tu znalazł, w jaki sposób. On zamykając drzwi od wozu, pozbawił nas oddechu, mówiąc: młody człowiek oddał je w pośpiechu. Ja nie wiem, ja nie wiem.